δεν είμαι τιμωρός. Εραστής είμαι. Αυτό το πλάσμα ποιος θα το πάρει? Εραστής είμαι. Έλα σε la calle no puedo elegir. Entre compras y basuras tuvo que vivir. La calle le importa y se rebeló. Y es que tiene el dinero. Εγώ δεν είμαι τιμωρός. Εραστής είμαι. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη εικόνα από αυτή. Αν και είμαστε ραδιόφωνο, η φαντασία επιβάλλεται να καλπάζει. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος είναι εραστής. Το είπε ο ίδιος, δεν το έχουμε μοντάρει εμείς. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να επέμβουμε? Σπανίως επεμβαίνουμε στο Γιακουμάτο, δεν υπάρχει λόγος. Τα λέει τόσο ωραία μόνος του, είναι τόσο καλά, τόσο άρτια. Αρκεί να μην τον διακόπτουν οι άλλοι, όπως εδώ δεν τον διακόψε κανείς. Και έτσι ακούσαμε ότι δεν είναι τιμωρός, είναι εραστής. Βέβαια, βλέποντάς τον, αυτό σκέφτεται ο καθένας. Δεν χρειάζεται υπότιτλος ή λεζάντα ή τίτλος. Ο εραστής Γεράσιμος Γιακουμάτος. Αυτό ως πρώτο θετικό το κρατάμε, γιατί θα πάμε παραπέρα. Πού είναι το παραπέρα τώρα? Παραπέρα είναι μια προειδοποίηση που την απευθύνει ο Υπουργός Υγείας προς τον κόσμο, το δημοκρατικό κόσμο του συνταγματικού τόξου και όλους εσάς που προβληματίζεστε τι ακριβώς να ψηφίσετε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, αν υπάρχει ακόμη αυτό το δίλημα. Έχουμε τον Άδωνη να δίνει κάποιες κατευθύνσεις, για την ακρίβεια κάποιες προειδοποίησεις. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σου μάτι να γεχέρα σου πατρέσει αμές και να μην τεχάνε στην καραβαντζέλ. Πούσκαν λα βασούρα, αλκο και κομέρ. Είστε τίμα η δινέρο. Εγώ δεν είμαι τιμωρός, εραστής είμαι. Αχ, αχ, η ομορφιά είναι αυτή. Σου μάτι να γεχέρα σου πατρέσει αμές και να μην τεχάνε στην καραβαντζέλ. Κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης για να χαρακτηρίζει το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία κόμματα κλεπτών και ψευτών. Είναι αλήθεια, νομίζω συμφωνούμε πάρα πολύ, αν όχι το σύνολο του κόσμου, ακόμη και αυτοί που τους ψηφίζουν. Να, ο ίδιος εδώ τους ψηφίζει, ανήκει σε ένα από αυτά, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να χαρακτηρίσει με τις σωστές λέξεις τα δύο αυτά κόμματα. Και μάλιστα δεν κάνει απλά το χαρακτηρισμό, το τεκμηριώνει και απευθύνεται πια προς τον κόσμο, γιατί εκεί είναι το θέμα. Το κάθε κόμμα μπορεί να είναι ό,τι θέλει, αλλά αν από κάτω ο κόσμος το επιλέγει, την ευθύνη την έχει ο κόσμος. Αυτό ακριβώς κάνει ο Άδωνης σε σχέση με τον κόσμο που θα επιλέξουν τα κόμματα των κλεφτών και των ψευτών. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Αλήτες! Παλιάθρωποι! Τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Κλέφτες διότι σήμερα με την απόφαση γερμανικής δικαιοσύνης είναι συναυτουργοί του Χρυστοφοράκου. Ψεύτες διότι αντί να βγουν δημοσίως και να πούν τι ακριβώς έχει συμβεί, κάθε και λένε άρεγμα ένας κουκουνάρες του τύπου δεν ανοίγουμε διάλογο με τον Χρυστοφοράκο. Ενώ παραλαμβάνω, αυτός ο οποίος κατηγορεί τα ελληνικά κόμματα ως κλεπταποδόχους δεν είναι ο Χρυστοφοράκος πια, αλλά είναι η ίδια γερμανική δικαιοσύνη. Και επειδή το λέει η γερμανική δικαιοσύνη, επειδή το λένε οι Γερμανοί, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Είναι ωραίος συλλογισμός, τον αποδεχόμαστε. Συμφωνούμε, το συνυπογράφουμε. Είναι και άλλα βέβαια, αλλά είναι και αυτά τα δύο, δεν το συζητάμε. Οπότε ακούσαμε τον Άδωνη, θα τον ακούσουμε και στην πορεία, γιατί εμείς θέλουμε να προειδοποιήσουμε τον κόσμο να μην ψηφίσει πάλι κλέφτες και ψεύτες. Μήνυμα του Κώστα από την Κρήτη, εδώ στην εκπομπή, μετά την επίσκεψη Άδωνη στο Χάρβαρντ. Συνέβη και αυτό, κάτι θα πάει να διδάξει. Βλέπω, λέει, ότι το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο καθιέρωσε το stand-up comedy. Το έχει κάνει με τον Γιώργο νωρίτερα. Τώρα είναι ο δεύτερος που πηγαίνει. Οι Έλληνες είδαν ότι σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τον Γιώργο Παπανδρέου. Οπότε σου λέει, γιατί να μην φέρουμε και κάποιον άλλον Έλληνα. Όχι βέβαια εισάξιο του Γιώργου. Κανείς δεν είναι σαν τον Γιώργο, αλλά κάνει φιλότιμες προσπάθειες να τον φτάσει. Μπορεί να είναι κόμματα κλεφτών και ψευτών, και σας προειδοποιεί ο Άδωνης να μην τα ψηφίσετε. Όμως επιτελούν έργο και στα σοβαρά της κοινωνίας και της κρίσης δίνουν μάχη. Ποιο είναι το σοβαρό? Η ανεργία, και όπως θα ακούσουμε τώρα από βουλευτή ο οποίος στηρίζει την κυβέρνηση, η ανεργία πέφτει. Το 2980 θα μειωθεί η ανεργία. Mm-hmm. Γράφτε το. Παλιά άνθρωποι, γενή! Προδότες, απατεώνες! Το 2980 θα μειωθεί η ανεργία. Mm-hmm. Γράφτε το. Ναι, αλλά έχει αρχίσει να σταθεροποιείται όμως. Οπότε θα μειωθεί τότε, έχουμε καιρό. Κάποιοι θα το προλάβουμε, γιατί δεν απέχει και πολύ. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος βεβαίως ήταν αυτός, ο οποίος είπε τα καλά νέα που σημειώνονται και παρατηρούνται και καταγράφονται στον τομέα, στον κλάδο, όχι κλάδο, τι τομέα, στην υπόθεση, στην τραγωδία, βάλτε ό,τι θέλετε, της ανεργίας. Ήταν ο Σίμος και Δίκογλου χτες βράδυ στον Ενικό μαζί με όλους τους υπόλοιπους εκεί. Κάποια στιγμή του κάνουν μια ερώτηση, του κάνουν πολλές ερωτήσεις. Αλλά το καλό με το Σίμο και Δίκογλου είναι ότι πάντα θέλει να απαντάει και το παίρνει και έτσι κάπως πιο ζεστά. Δεν αφήνει δηλαδή τίποτα να πέσει κάτω. Και επειδή είχαν πέσει πολλά στοιχεία, ήθελε να τα απαντήσει. Τα ξέρει όλα. Και κυρίως όταν πρόκειται για το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει τα πάντα. Αυτό που δεν ήξερε ο Σίμος και Δίκογλου είναι πόσα ακριβώς χρωστάει η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΗ, στους φόρους, τα χρέη που έχει πάρει από τα δάνεια που έχει πάρει και δεν τα έχει αποπληρώσει. Ενώ για όλα μέσα στα επιτελεία, τα κομματικά και τα κυβερνητικά γνωρίζουν τα πάντα, για τα συγκεκριμένα θέματα δεν ήταν ενημερωμένος, το είπε κιόλας ο ίδιος, αλλά έκανε μια ωραία παραβολή, είπε ότι θα τα πληρώσει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά που χρωστάει. Αλλά όπως κάθε επαγγελματίας, το τόνισε, όπως κάθε επαγγελματίας και επιχειρηματίας, στην ίδια μοίρα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τον επιχειρηματία και τον επαγγελματία, όπως κάθε ένας από αυτούς έχει κάνει ρύθμιση, έτσι και η Νέα Δημοκρατία θα τα ρυθμίσει. Η κυρία Λιμπεράκη κάτι θέλει να ρωτήσει. Οι επιχειρηματίες που χρωστάνε, οι άνθρωποι που χρωστάνε στην εφορία, αυτοί που νομίζουν ότι πληρώσαν την τέταρτη δόση του 12 στη ΔΕΗ και τελικώς δεν την πληρώσαν και τρέχαν τελευταία στιγμή, όταν όλοι αυτοί απειλούνται με μέτρα, κράτηση κλπ. Εσείς ως κόμμα, πώς μπορείτε και δεν πληρώνετε, εξυπηρετείτε το χρέος σας από τον Ιανουάριο του 2013. Εδώ και ένα χρόνο, όταν όλη η κοινωνία είναι με το μαχαίρι στο λαιμό και κινδυνεύουν να τα χάσουν όλοι. Εσείς ως κόμμα πώς τα καταφέρνετε, εκεί είστε στην κυβέρνηση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η φορολογία, βάσει των πεπιθήσεων μας, η υψηλή φορολογία είναι κάτι των επιθυμητών. Θέλουμε το συντομότερο δυνατό. Το δικό σας χρέος, λέω, λοιπόν, που θα σώσετε και την Ελλάδα. Και το δικό σας χρέος ως κόμμα. Ως Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω διαχειριστεί τα οικονομικά του κόμματος. Εντάξει, 150 εκατομμύρια χρωστάτε και εσείς. Δεν είναι καλή απάντηση όμως αυτή. Όχι, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι πήγανε να διακανονίσουν τα χρέη τους όπου οι υπεύθυνοι του κόμματος, όπως κάθε επιχειρηματίας, όπως κάθε επαγγελματίας, πήγανε και από τη Νέα Δημοκρατία να διακανονίσουν τα χρέη. Δεν τα διακανονίσαν. Τι τράπεζα θα χρωστάτε και με την πόλη της αγροτικής χαθήκανε. Δεν υπάρχουν πουθενά. Ψάξτε τώρα. Τώρα μην το γυρνάμε από το ένα στο άλλο. Όπως κάθε επιχειρηματίας, όπως κάθε επαγγελματίας. Προδότες, απατεώνες, αλήτες. Έχει και ο Καρατζαφέρης την αγανάκτησή του. Θα ακούσουμε σε λίγο γιατί έχει αγανάκτηση. Και αυτός έχει δίκιο και αυτούνού την αγανάκτηση συνυπογράφουμε. Τα πάντα συνυπογράφουμε. Όπως κάθε επαγγελματίας και επιχειρηματίας, έτσι και η Νέα Δημοκρατία, κάποια στιγμή θα ρυθμίσει κάτι. Έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν πρόκειται. Έχουν χαθεί, δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν έχει σημασία, δεν είχε ενημερωθεί και ο Σίμος. Οπότε άλλο ένα θέμα που κάποια στιγμή θα λάμψει αλήθεια, γιατί είναι τέτοιοι τύποι που δεν δέχονται θολά και κοιλίδες στις πολιτικές τους και στις συμπεριφορές τους. Θα λάμψει και εκεί. Άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος ο Σίμος, η Ελλάδα ανεβαίνει. Το πλεώνασμα θα είναι μεγαλύτερο από τις προβλέψεις. Θα είναι σημαντικό το πλεώνασμα. Και ναι, έπρεπε να πούμε στους Έλληνες ότι αυτές οι θυσίες, λέτε ότι βιαστήκαμε. Δεν έχουμε πει το ύψος. Έχουμε πει όμως ότι το πετυχαίνουμε. Και αυτό είναι κάτι που δεν το αμφισβητεί κανένας. Δεν αξίζανε οι Έλληνες να ακούσουν ότι αυτές οι θυσίες αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Δεν είναι μόνο αυτό το σημάδι. Βλέπετε το πώς ανεβαίνει η Ελλάδα σε όλους τους δείκτες, στους δείκτες ανταγωνιστικότητας, στους δείκτες των μεταρρυθμίσεων, παντού η Ελλάδα ανεβαίνει. Η Ελλάδα ανεβαίνει. Η Ελλάδα ανεβαίνει. Η Ελλάδα ανεβαίνει με μεγάλη προσπάθεια, με μεγάλες θυσίες. Πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να βρίσκεται στα όρια του και να έχει ξεπεράσει τα όρια του. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ ωραίο μότο. Το λένε όλοι αυτοί ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το λένε και το πιστεύουν. Πολλές φορές έχει τεθεί ως θέμα ότι δεν μπορεί μια κοινωνία να προχωρήσει χωρίς να υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Είναι το πλήρες αδιέξοδο, δεν γίνεται αυτό πουθενά. Πάντα υπάρχει κι άλλος δρόμος. Και αν ήταν να υπάρχει ένας δρόμος, δεν θα ήταν αυτός ο σωστός που πιστεύει ο Κεδίκογλου, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Έλεος. Εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε εδώ τον Σίμω Κεδίκογλου να λέει ότι η Ελλάδα ανεβαίνει. Έχει μια αλήθεια αυτό, γιατί όπως όλοι νιώθουμε, μια ανηφόρα την ανεβαίνουμε χωρίς να φαίνεται τίποτα άλλο. Εκεί υπάρχει όντως αδιέξοδο. Πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στον Πρωθυπουργό. Θα ακούσουμε τώρα τις. Είναι μία οδηγία, δεν είναι πολλές. Πήγα να πω δεκάλογος, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι μία οδηγία. Τι λέει ο Άδωνης και σας ζητούμε από όλους να σεβαστούμε αυτό που ζητάει ο Άδωνης. Και σήμερα είναι εποχή συσπήρωσης και συστράτευσης. Δεν είναι εποχή για να δημιουργούμε προβλήματα στον Πρωθυπουργό. Δεν είναι εποχή για να δημιουργούμε προβλήματα στον Πρωθυπουργό. Δεν είναι εποχή για να δημιουργούμε προβλήματα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο. Είναι εποχή για να του λύνουμε προβλήματα. Αυτό απευθύνεται σε όλους, όχι μόνο στους υπουργούς και στους βουλευτές. Γι' αυτό μην δημιουργούμε προβλήματα στο Σαμαρά, γιατί είναι από τους λίγους που 24 ώρες το 24ωρο εργάζεται και τα αποτελέσματα είναι τόσο φανερά. Οπότε είναι εποχή να μην του δημιουργούμε, αλλά να του λύνουμε προβλήματα. Γι' αυτό μην διεκδικείτε, μην γκρινιάζετε, μην σκέφτεστε, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Για να κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλει ο Πρωθυπουργός, για να τον επιβραβεύσουμε, μιας και δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Ο Σαμαράς είναι το σύστημα, ο Άδωνης επίσης, αυτός όμως που είναι εχθρός του συστήματος, ακολουθεί τώρα. Ίσως υγήσει αυτή η φωνή. Και είναι η πρώτη φορά που σας το λέω. Ίσως υγήσει αυτή η φωνή. Γιατί είναι το εμπόδιό τους. Ο εχθρός του κατεστημένου είναι ο λαϊκός ορθόδοξος ερημός και ο αρχηγός του. Ο εχθρός. Δεν έχουν πρόβλημα με τον Α, τον Β, τα φτιάχνουν τα μαγειρία. Ο εχθρός του κατεστημένου είναι ο λαϊκός ορθόδοξος ερημός και ο αρχηγός του. Εχθρός του κατεστημένου και ίσως να συγγύσει, γι' αυτό το βάλαμε, η δημοσιοποίηση καμιά φορά αποτρέπει τα χειρότερα. Το λέει ο ίδιος, για τον εαυτό του πάντα μιλάει. Το συναντάμε αυτά πολύ. Το συναντάμε τέτοιες καταστάσεις, τις έχουμε συναντήσει αρκετές φορές. Οι ίδιοι πολιτικοί να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον εαυτό τους, αλλά μόνο αυτοί να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον εαυτό τους και όλοι οι άλλοι να έχουμε μια διαφορετική άποψη. Αν υπάρχει σύστημα που το ξέρουμε όλοι, ο εχθρός του είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης ως αρχηγός και κυρίως ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, ο οποίος με αυτά και με αυτά μαθαίνουμε ότι υπάρχει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Ραδιοφωνική 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και απαντά ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει mail θα πρέπει να το ταχυδρομήσει στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να γράψει στο κινητό μήνυμα θα γράψει real, θα αφήσει ένα κενό οτιδήποτε θέλει μετά και θα το στείλει στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και με την προτροπή, γιατί πολύ μας άρεσε, είναι μια προειδοποίηση. Και επειδή οι πολιτικοί βλέπουν μπροστά, και αυτός είναι ο ρόλος του πολιτικού, να προειδοποιεί, γιατί έχει μια συνολικότερη εικόνα, αλλά και εμείς εδώ που είμαστε διαμεσολαβητές μεταξύ λαού και ηγεσίας, με αυτή την προτροπή του Άδωνη, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Προδότες, απατεώνες, αλήτες. Ο εχθρός του κατεστημένου είναι ο λαϊκός ορθόδοξος ερημός και ο αρχηγός του. Ο εχθρός. Εγώ δεν είμαι τιμωρός. Εραστής είμαι. Εραστής είμαι. Η Ελλάδα ανεβαίνει. Πάμε μαλλί, ανεβαίνουμε. Πάμε ανεβαίνουμε. Κύριε Σταθάκη, το πλεόνασμα θα είναι στόχος σας. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για εσωσκελισμένους προϋπολογισμούς. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Επιτέλους, να δεσμευτεί και κάποιος σε αυτόν τον τόπο για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει και ποτέ. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, γιατί πολλοί τώρα ακροατές που θα ακούτε θα λέτε: δεν θέλετε νοικοκυρεμένα οικονομικά στον τόπο? Όχι, δεν θέλουμε. Αν είναι τέτοια νοικοκυρεμένα και τέτοια οικονομικά, δεν τα θέλουμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Είτε το λέει ο Στουρνάρας, είτε το λέει ο Σταθάκης. Η διαφορά είναι μηδενική. Γιατί ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί επιτυγχάνονται μόνο αν καταπιέσεις την πλειοψηφία αυτού του τόπου. Γιατί αλλιώς δεν επιτυγχάνονται. Αυτοί που έχουν δεν πρόκειται ποτέ να δώσουν, γιατί λειτουργεί έτσι το σύστημα υπέρ αυτών, και γι' αυτό υπάρχει αυτό το σύστημα, για να βολεύονται αυτοί και όλοι οι άλλοι να επιζητούμε νοικοκυρεμένα πράγματα και να τα πληρώνουμε χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, ή δεχόμενοι τα λόγια τους τα αρχικά ότι ποτέ δεν πρόκειται να πληρώσουμε. Σύντομο ήταν αυτό. Τι γίνεται τώρα? Καταρχήν τα βιβλία που δίνει η Real News είναι πολύ ωραία. Θέλαμε να το πούμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε πει για το πρώτο, τα ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου. Το δεύτερο δόθηκε προχθές και δίνεται και αυτή την Κυριακή το τρίτο. Ακούσατε πριν το διαφημιστικό, η εντολή. Η Διδός Σωτηρίου κυρίως είναι γνωστή για τα ματωμένα χώματα, αλλά έχει γράψει και άλλα πολύ καλά, όπως αυτό που περιγράφουν με πολύ ωραίο τρόπο τα πολύ δύσκολα χρόνια και πολύ ενδιαφέροντα βέβαια, στα μέσα και αρχές και μέσα του προηγούμενου αιώνα. Όσοι δεν τα έχετε, με 4.25 τα αποκτάτε και έχετε και την υπόλοιπη εφημερίδα για να δείτε τι ακριβώς, να καταλάβετε, αν καταλάβουμε, τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Την Πέμπτη υπάρχει μια μεγάλη συναυλία για την ΕΡΤ, γιατί οι εργαζόμενοι εκεί δεν το βάζουν κάτω, παρά τα όσα έχουν συμβεί και την ΕΡΙΤ και τη ΔΟΤΟΥ που εκπέμπει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως λένε οι ίδιοι, θα σας πω που γίνεται η συναυλία, 8 μήνες μετά το Μαύρο, γιατί είναι ακριβώς την Πέμπτη 8 μήνες, 13 Ιουνίου ήταν, 8 μήνες μετά το Μαύρο και 5 μήνες μετά την ιστορική συναυλία της 11ης Σεπτεμβρίου, οι καλλιτέχνες ενώνουν ξανά τις φωνές τους τραγουδώντας για την ΕΡΤ. Συμμετέχουν αλφαβητικά Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιάννης Χαρούλης, Γιάννης Σιδηράς, Δημήτρης Καράς, Αρετή και Τιμέ, Λόλα Γιαννοπούλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Θέμης Ανδρεάδης, Καλλιόπη Βέτα, Γιάννης Ιωάννου, η Κάρμα, η Κολεκτίβα, εδώ η δική μας, Κώστας Στομαίδης, Λάκης Χαλκιάς, Μαρία Καναβάκη, Χρήστος Παυλής, Magic Despel, Ναταλία Ρασούλη, Σοφία Παπάζογλου, Νίκος Ζούδιαρης, Απόστολος Ρίζος, Νίκος Τουλιάτος και το πολυφωνικό σύνολο Χαονία. Γίνεται την 5η 13 Φλεβάρη στις 8.30 στο κλειστό γήπεδο Περιστερίου, Τζον Κένεντι και Γιάννη Τσον. Είναι 10 ευρώ η είσοδος και όπως λένε στην αφίσα που έχουν βγάλει, μια συναυλία αλληλεγγύης, ενίσχυσης, συμπαράστασης στον 8μηνο αδιάκοπο αταλάντευτο αγώνα των εργαζόμενων της ΕΡΤ για τη δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και τον πολιτισμό. Όποιοι θέλουν να πάνε, οι τραγουδιστές είναι αξιόλογοι. 10 ευρώ την 5η μεθαύριο, 13 Φλεβάρη στις 8.30 στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου. Όσοι δεν θέλετε να πάτε εκεί και δεν σας αρέσουν αυτά, νομίζω θα είχατε μείνει πολύ ικανοποιημένοι με το dancing, το show αυτό του Αντένα που τελείωσε, βγήκε και ο νικητής εκεί. Αλλά όμως έχει μείνει ο προβληματισμός για κάτι που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και νομίζω πρέπει να σταθούμε σε αυτόν τον προβληματισμό, γιατί πολύ πιθανό να γίνει και απόφαση. Αλλά εγώ τι έρχομαι και λέω. Είναι δυνατόν, κύριε Παπαδάκη, να παίρνουν 10? Η βαθμολογία των κριτών είναι Γαλένα Βελίκοβα 10. Όλοι. Αλέξης Κοστάλας 10. Τι αξιολόγηση είναι αυτή? Κάτια Δανδουλάκη. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο dancing. Όχι, αν παίρνουν όλοι 10. Γιάννης Λάτσιος 10. Αλλά στο δημόσιο. Δεν θα βάλετε χέρι και στο dancing, κύριε Υπουργέ. Αλλά στο. Λοιπόν, εγώ θα σας ζητήσω να επιβάλλετε στο dancing αυτό που πάμε να κάνουμε στο δημόσιο. Χειρότεροι από τους κομμουνιστές. Αυτοί θα μας πάρουν και τα shows μας. Όπως λέγαμε παλιά για τα σπίτια, τα σπίτια τα έχουν πάρει, δεν το συζητάμε, το δεχτήκαμε και αυτό αμάσιστο. Ενώ 50 χρόνια λέγαμε να μην έρθουν οι κομμουνιστές, πάρουν τα σπίτια. Μέσα σε 2-3 χρόνια το έχουμε δεχτεί ως ρεαλισμό και κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Έλα, παιδί μου, από την Παρασκευή σε παίρνω και δεν μπορώ να μιλήσω. Καλά, δεν με παίρνει από την Παρασκευή. Με πήρε την Παρασκευή και σήμερα. Αν συνέχισε να παίρνει και το Σάββατο και την Κυριακή, είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν έφταιγα εγώ, δεν ήμουν εδώ, το ξέρει. Αγόρι μου γλυκό. Αγόρι μου γλυκό, άσε γλυκέ τώρα, λέγε τι θε. Ήξερε να ξεκινήσει με γκρίνια. Είχα όρεξη εγώ να πω την γκρίνια σου. Λέγε μα τι θε, σα ακούω. Επειδή ο κύριο Γεωργιάδη αρέσκεται στην αρχαιοελληνική, τον βαφτίζω μνημονιοκλή. Το κλέο του μνημονίου. Εγώ θα τον έλεγα μνημονιοβρότη. Όχι, μνημονιοκλή. Και επειδή μας εξήγησε και τη λέξη άθλος, του λέω ότι συνώνυμα είναι το πανάθλιος και το τρισάθλιος. Αποδεικτικό τώρα είναι ότι τρία ονόματα έχει, Άδωνη Σπύρος Γεωργιάδης, τώρα θα λέτε μνημονιοκλής, πανάθλιος και τρισάθλιος. Γι' αυτό με έπαιρες από την Παρασκευή και προσπαθούσες να μου πεις. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελες. Άξιζε η προσπάθεια και ο κόπος και η αναμονή. Μην τη χάναμε αυτή την εξυπνάδα. Με βρίζεις. Έλα, γεια. Με βρίζεις. Όχι, καλέ, σ' αγαπώ. Γεια. Και εγώ, γεια. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου και εσένα. Τι κάνουμε. Σου πω. Καλά, μόνο υπομονή τι να κάνουμε. Να μην κάνουμε μόνο υπομονή, να κάνουμε και τίποτα άλλο. Έμα, έλατε. Θα μπορούσε να απαντήσει. Ετοιμάζομαι να εξεγερθώ. Πρέπει να πει: κάνω υπομονή. Τι θε να πω. Το τι θέλω εγώ, αυτό θα πει. Α, το μην το πει. Πες το όταν το θε κι εσύ. Λέγε τι θε τώρα. Εντάξει, εντάξει, τέλος πάντων. Να σου πω: έχουμε κάνει στροφούλα ή μου φαίνεται. Λίγο μπαλούρδο, λίγο νταλάρα που ακούω και παίζει χαλί τώρα. Τι γίνεται, ρε φιλαράκι. Το σπάσαμε λίγο. Το σπάσαμε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, φίλε. Τι να κάνουμε, μα έπιασε. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα και είπαμε να φλωρέψουμε κι εμεί. Να το ξενερώσουμε. Να λίγο το θέμα για να είμαστε τις επικαιρότητες. Και με το χωροφύλακα και τον αστιφύλακα, έτσι όλα μαζί. Μπράβο, ρε φιλαράκι, μπράβο. Μπράβο, και εσύ πουλιά στον αέρα. Να είσαι καλά. Ναι, ρε φιλαράκι. Συνέχισε έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι θα σου δούμε. Με εσάς. Αυτά τα κόμματα που έχουν βγει τώρα τελευταία και ονομάζονται ελιά, ελιά. Η 58, ο Πολύδωρας, γιατί τι ονομάζουν ελιά. Δεν ξέρω, μάλλον έχουν υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Ο Σιμίτης είναι πίσω από ένα κόμμα που λέγεται ελιά. Δηλαδή τόσο μεγάλη έμπνευση είχανε. Είδαν το Σιμίτη και λένε πώς να το πούμε. Α, ελιά, μπροστά μου τις έχω. Από την πολλή ελιά βγάλουμε παραγωγή και κάνουμε εξαγωγή ελιόλαδο. Είχες και εσύ ωρεξούλα να την πεις την ωραία σου. Την είπες. Αυτά. Σημασία έχει ότι γελάμε. Γελάσαμε και σήμερα με λίγα λόγια. Α, βέβαια. Αποστολάκη. Έλα. Σ' αγαπώ πολύ. Εγώ δεν σ' αγαπώ. Πάνω που είχα ανάψει, είχα να ψοκοκκινήσει από τη ζέστη. Με έκανε παγάκι. Να είσαι καλά. Γεια. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπε ο Γαλαμούκης. Ναι. Σε ηλικία 12 χρονών έπιασα πρώτη φορά δουλειά. Μόλις βγήκα από το δημοτικό, φίλε. Νόμιζα το πουλί σου, παιδί μου, τρόμαξα. Όχι, μα. Σε ποια ηλικία το πιάσεις πρώτη φορά? Το πουλί μου. Ναι. Από μικρός το είχα, ρε. Μην μου γάμισε την κουβέντα τώρα. Εγώ σου γάμισα την κουβέντα, παιδί μου, που είσαι μαλάκας από τα γενοφάσκια σου. Μαλάκας, φίλε, ναι, δηλώνω. Φαρσός ότι είμαι μαλάκας. Γιατί τόσα χρόνια με κοιμήσανε και τώρα με γάμισανε. Δεν το είχα καταλάβει, αλλά πάμε από εκεί. Δεν είσαι μαλάκας, μόνο είσαι και πουλάκα. Ναι. Εύκολη. Λέγε τι θες. Είναι, έχει πιασάρικο, λοιπόν, 12 χρονών πάνω σε αυτό που καλαμούκι. Άμα είναι πιασάρικο να βάλω μουσική. Λέγε. Γιατί δεν το λες, απορώ. Σε ηλικία 12 χρονών έψαχνα καρότες ξύλινες για λαχαναγορίτικα αυτοκίνητα που κουβαλάγανε προϊόντα αγροτικά από όλη την Ελλάδα. Μπράβο. Δεύτερον, οι αγρότες αλλά και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, μόλις στη γη το δικό τους το συμφέρον, τότε βγαίνουν και κάνουν κινητοποιήσεις. Καμικά θέλει όλοι μαζί, άποψή μου. Και δεύτερον, μπορεί να την κάνουν πιο δημιουργική την κινητοποίηση τώρα. Αγρότες, κλείστε εμφορίες, πιάστε και τα διόδια και μην αφήνετε κανένα να πληρώνει. Διευκολύνετε τον κόσμο να περνάει. Θα τις πονέσει. Δεν είναι εποχή για να δημιουργούμε προβλήματα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο. Είναι εποχή για να του λύνουμε προβλήματα. Αυτά. Ο Άδωνης τα λέει. Και οφείλουμε όλοι να υπακούσουμε, γιατί επικαλείται ένα επιχείρημα το οποίο είναι ατράνταχτο. Επειδή δουλεύει 24 ώρες, δεν πρέπει και δουλεύει και με αποτέλεσμα, δεν πρέπει να του δημιουργούμε προβλήματα. Οπότε σταματήστε, μην κάνετε τίποτα. Δεχτείτε ό,τι ακριβώς λέει ο Σαμαράς. Μπορεί να είναι διαφορετικά ένα χρόνο με το χρόνο, δεν έχει σημασία. Στην αρχή κατά του μνημονίου, μετά φανατικά υπέρ. Τώρα κάνει και σύγκρουση και ρήξη με τα υπόλοιπα. Αυτό από ό,τι φαίνεται όμως δεν το εκτιμάει ο λαός. Γιατί χτες βλέποντας και την ανατροπή που είχε δημοσκόπηση και γενικώς δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία όλα ήταν για το πόσο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα χάλι μαύρο εκεί. Κατέτειναν όλα. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρετεντέρης δείχνει, περιγράφει πώς ακριβώς νιώθουν οι Έλληνες και είναι και αυτό άλλη μια επιτυχία και του ιδίου, γιατί έχει στηρίξει φανατικά όλο αυτό που ζούμε, αλλά και των κομμάτων που τα έχουν δημιουργήσει. Πιστεύετε ότι η δική σας ζωή μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα χειροτερεύσει? 60,3% πιστεύει ότι θα χειροτερεύσει. 22% πιστεύει ότι θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. Και 14,2% θεωρεί ότι η προσωπική του ζωή θα βελτιωθεί. Και καλά η προσωπική σας ζωή. Η οικονομία της Ελλάδος μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια 63,4% θα χειροτερεύσει. 14,6% θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. 19,3% θα βελτιωθεί. Σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες πιστεύουν ότι η προσωπική του ζωή θα χειροτερεύσει και ότι η οικονομία της χώρας θα χειροτερεύσει. Συνεπώς, όλα όσα ακούγονται από δηλώσεις ξένων, Ελλήνων κλπ. Περί βελτίωσης, μου φαίνεται μπενάκι βγενάκι που λέγαμε παλιά. Από εδώ μπαίνουν και από εκεί βγαίνουν. Και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν εδώ διάφοροι, γιατί τα ίδια που έλεγε η έρευνα τα λένε 3-4 χρόνια, πόσο κλείνουμε, 3-3,5, και συνάδελφοι και γενικότερα όσοι ανήκουν και είναι στο δημόσιο λόγο. Με πολύ πάθος είναι η αλήθεια και πάντα με τον παρονομαστή, τον κοινό παρονομαστή, ότι είναι μονόδρομος όλα αυτά που γίνονται και δεν υπάρχει τίποτε άλλο και έχουν αποτύχει τα πάντα και δεν πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι παρά μόνο αυτό που λανσάρεται, ακόμη και αν είναι λάθος, όπως αποδείχθηκε στην πορεία και είχε βεβαίως αποδειχθεί και από την αρχή. Το καλό είναι ότι κάποιοι μπορούν ακόμη να περπατάνε ελεύθεροι και υπερήφανοι να μπαίνουν στα καφενεία. Αν και δεν το περιμέναμε, ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι ένας από αυτούς. Δεν λέτε παράλογα πράγματα, λέτε πολύ λογικά πράγματα. Απλά και μόνο επειδή ο καθένας έχει τις ευθύνες του, η δική μου αποστολή ήταν να συμμαζέψω τη σπατάλη και τα κατάφερα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έχω, κυρία Τσαπανίδου, θάρρος όταν μπαίνω στο καφενείο. Μπράβο! Ακόμα και όταν συγκρούομαι. Δηλαδή, όταν σας γύρισα πίσω 9 δις το χρόνο από το Υπουργείο Υγείας, από τη διαφθορά και τη σπατάλη, κάτι έκανα. Και όχι μόνο κάτι έκανα, το έκανα και ταυτόχρονα έτρωγα το ξύλο της αρκούδας. Με χτυπούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Μπράβο! Αν με ρωτάτε τώρα τι έγινε από την κυβέρνηση που ήσασταν και από τις κυβερνήσεις που εκαλούθησαν στο θέμα της ανάπτυξης, θα σας έλεγα τίποτα. Αυτά. Είναι ικανοποιημένος και είναι και υπερήφανος και πιο πολύ υπερήφανοι είμαστε εμείς που είχαμε το Λοβέρδο. Στην ανάπτυξη δεν έγινε τίποτα, αλλά αν για κάτι έχει μείνει ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι ότι το νοικοκύρεμα που έκανε στα, πόσο είπε, 9 δις, ο καθένας μετράει ό,τι θέλει, βγάζει ό,τι θέλει ο συμπέρασμα και νιώθει πάρα πολύ άνετα. Και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή την εποχή, να νιώθεις ευτυχισμένος με αυτά που κάνεις. Τι γίνεται στην Πρέβεζα? Καλησπέρα, λέει σύντροφοι, ένας Βασίλης, ακροατής. Στην Πρέβεζα η εκπομπή παίζει ως εξής. Σας ακούμε 10 λεπτά, παίζει 15 λεπτά τοπικές διαφημίσεις, καπάκι διαφημίσεις του Real και ξανά το ίδιο. Δεν τους λέτε στους συνεργάτες να πέφτουν οι τοπικές στις άλλες, ναι, να συμπέφτουν και τα λοιπά. Ράδιο, ναι, ευχαριστώ Βασίλης, ναι. Το είπαμε δημοσίως, γίνονται και σε άλλους περιφερειακούς, δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν. Έχουν και αυτοί τις αγωνίες τους. Κάνει υπομονή, υπάρχει και το διαδίκτυο αμέσως μετά στο ελληνοφρένια.net, mialex.gr και το real.gr που και στον ελληνικό πολλές φορές μπαίνει, ανεβαίνει η εκπομπή. Τι ακολουθεί μετά από όλα αυτά, ο λαός. Έλα, Αποστολή. Να σου πω. Έλα. Γιατί τρελάθηκατε όλοι με το Χρυσοχοίδη? Μέσα μου από τα σύννεφα, δεν το περιμέναμε. Εγώ τον είχα πιο ντόμπερ πολιτικό. Δεν τον είχαν η Φίτσα, σου πια, να λέει το ένα και να κανονίζει άλλα από πίσω. Άκου προσεκτικά τι λέει. Δεν θα αυξήσει τα διόδια. Δηλαδή, υπάρχουν διόδια στις Αφίδνες, υπάρχουν στη Μαλακάσα. Δεν θα βάλει διόδια στο Σύνταγμα, δεν θα βάλει διόδια στην Ομόνια. Α, σωστό. Με αυτή την έννοια δεν. Βέβαια και σε αυτό κράτα μικρό καλάθι. Λοιπόν. Θυμίζω ότι ο Χρυσοχοίδης είναι υπουργός και ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μπει και στην Ομόνια και στο Σύνταγμα και στην πλατεία Κολιάτσου. Λε, μη με τρομάζεις. Τι μη σε τρομάζω, σε προειδοποιώ, να ξέρεις. Ε, τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Αποστόλη. Ε, ποιος. Έχει αλλάξει φωνή σου πολύ. Έχω μεγαλώσει. Ε? Έχω μεγαλώσει και έχω οριμάσει. Θα κάνεις γαργάρες. Κυρίως αυτό κάνω, γαργάρες. Δεν μου λέει. Με τον Μποφλό. Λέγε. Η Αγία Οικογένεια τι γίνεται? Δεν ακούγεται. Σε εδώ Αραβαντινού. Πώς δεν ακούγεται, παιδί μου? Δεν άκουσες τι βγήκε για το Μητσοτάκι? Α, δεν άκουσα τίποτα. Τον πατέρα. Λέω από το Μέρτεν έχουμε αρχίσει. Που δεν το είπε κανείς. Δεν άκουσε τίποτα. Δεν άκουσε για τα εξοπλιστικά τι έγινε. Επειδή δεν το λέει το ΜΕΚ και ο Σκάι και κανένα κανάλι και σταθμός. Νομίζω ότι δεν έγινε. Ότι δεν έχει βγει για το Μητσοτάκι. Δεν έχει. Ότι δεν μίλησε ο Κάντας. Ποιον εννοούσε, ποιον φωτογράφησε, δεν ξέραμε ότι είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι. Ο Μητσοτάκης, ε. Και τα Μητσοτάκια του. Δεν ξέρω. Εντάξει. Το μόνο που ξέρω για τα Μητσοτάκια είναι ότι έχουν καλές δημόσιες και κοινωνικές σχέσεις. Ναι, με Χριστοφόρα, άκους, με καραβέλες, με όλους. Με έναν καθαρό βέβαια όχι. Από το 2008 μέχρι σήμερα τα διόδια ακριβήνανε 500% με ιδιωτικές εταιρείες. Εχθές είδα τους κάτοικους του Οροπού που καίγανε εκεί το κουβούκλιο. Απέναντι, γιατί δεν ήταν ο Βαγγελάτος, δεν είπε ότι θα κάτσει απέναντι. Να βάλει το κουστούμάκι του, να βάλει τη γραβατούλα του και να πάει με ωραίο τρόπο να πείσει τους κατοίκους ότι δεν πρέπει να καίνε το κουβούκλιο και ότι πρέπει να πληρώνουν τα διόδια χωρίς να λένε τίποτα. Γιατί δεν τους βγάζει, να βγει ο Γατρέμι, να βγει ο Πρετεντέρης, να πάνε εκεί πόρτα-πόρτα που λέει και ο Σιμίτης, να τους ψήσει. Αν κλείσετε δρόμους, θα είμαι απέναντι. Γιατί αυτό το πανηγύρι με το όποιος έχει ένα πρόβλημα να ταλαιπωρεί την κοινωνία, κάποτε πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν είπε ότι θα είναι απέναντι. Πότε είναι το μαγικά, τον έψαχνα μια ώρα, δεν τον έβρισκα. Έλα, φιλός. Έλα, φιλός. Δεν μου λες τι είναι χειρότερο, να είσαι τσουτσέκι του Καρατζαφέρη ή τσουτσέκι του Σαμαρά. Για απάντα. Νομίζω το καλύτερο και το προτιμότερο είναι να είσαι τσιράκι και υπουργός. Να είσαι υψηλά ιστάμενο τσιράκι. Δηλαδή τώρα τσιράκι και βουλευτής μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή, δεν λέει. Όχι. Ενώ τσιράκι υπουργός είναι αλλιώς, ξέρεις. Ο κ. Σαμαράς νομίζει ότι είναι πρωθυπουργός. Δεν είναι. Δεν είναι πρωθυπουργός πλειοψηφίας. Για αυτή την πλειοψηφία που κόπτεται ολημερής και ολινυχτής ο Άδωνης και όλοι αυτοί οι τσιρακογλύφτες γύρω από το Σαμαρά, οι ομάδες αλήθειες και όλοι αυτοί. Για αυτή την πλειοψηφία δεν κόπτεται. Την πλειοψηφία του 20% που τους εξέλεξε. Ναι, πρωθυπουργός. Οι πρωθυπουργοί είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Κοίτα τα διόδια. Είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Ναι. Δηλαδή όσοι έχουν μείνει, που δεν είναι εξαθλειωμένοι, άνεργοι, αυτοκτονούντες, όλοι αυτοί. Αυτών των Ελλήνων είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Με λίγα λόγια, βολεμένοι που έχει βάλει από εδώ και από εκεί στις θέσεις τους, στα μουσεία της Ακρόπολης, στις υπηρεσίες τους και σε όλα αυτά. Έχει καθρέφτη στο σπίτι του. Ο Σαμαράς. Ναι. Δεν έχει ο Σαμαράς καθρέφτη στο σπίτι. Ζει ο Σαμαράς με τον καθρέφτη στο σπίτι. Έχεις δει κάτι φωτογραφίες του Χίτλερ που βγήκανε μετά τον πόλεμο? Που κάθεται και λέει τους λόγους στον καθρέφτη και προβάρει. Ένα πράγμα ίδιο κάνει και ο Σαμαράς. Αυτός ο Χρυσοχοίδης. Έχει καθρέφτη και στο ταβάνι, στο κρεβάτι. Όταν είναι ξαπλωμένος, κοιτάει. Και λέει πως είμαι κοιμισμένος, αν είμαι ωραίος κοιμωμένος. Μου άνοιξε το στόμα, δεν ήθελα. Ο Χρυσοχοίδης έχει παντελόνια με αυτά που έλεγε. Ο Χρυσοχοίδης. Την πάτησε. Έκανε τη μαλακία μια φορά ο Χρυσοχοίδης και δεν διάβασε το μνημόνιο. Αν το είχε διαβάσει μια φορά τότε, πριν το ψηφίσει, θα είχε καταλάβει ότι όλα αυτά είναι επακόλουθα. Και δεν θα έβγαινε τώρα να λέει ότι δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τα διόδια, να αυξηθούν τα διόδια. Σε ό,τι αφορά τα διόδια, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για αύξηση διοδίων. Ήταν ένα πράγμα αυτό με τα διόδια, απρόβλεπτο. Ούτε ο Χρυσοχοίδης δεν το είχε προβλέψει. Δεν υπήρχε πρόβλεψη. Απρόβλεπτο από τη μια νύχτα στην άλλη, από τις 5 του μηνός στις 6, ανεβήκαν 60%. Έχει μυαλό, αν. Ούτε η Σελήνη στο Σκορπιό τέτοιο πράγμα. Κύριε Σταθάκη, το πλεόνασμα θα είναι στόχος σας. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για εσωσκελισμένους προϋπολογισμούς. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αυτά τα λέει ο Σταθάκης. Πολύ αισιόδοξα, ναι, δεν το συζητάμε, γι' αυτό το ακούμε συνέχεια. Συνέχεια, δύο φορές. Ένα μήνυμα με ένα μήνυμα Κροατή θα κλείσουμε, ο Θόδωρος, και λέει: Να, γιατί μας αξίζουν όλα όσα παθαίνουμε και όλα όσα θα πάθουμε. Από χτες έχουν φαγωθεί με τον Ταλάρα, βάλαμε τραγούδι Ταλάρα. Και όχι με την τραγουδάρα που ξεστόμησε ο στόμας του, έτσι το γράφει. Ένας δεν αναρωτήθηκε τι λέει το άσμα και τι μήνυμα περνάει. Ο Ταλάρας ακύρωσε από μόνος του την πορεία του, εντάξει, μην ακυρώνουμε όμως τα τέρατα που έχει τραγουδήσει και του έχουν εμπιστευτεί. Αυτό ακριβώς είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί βλέπω και αντιδράσεις και στο Facebook και στο Twitter γενικότερα με την ύπαρξη του Νταλάρα και όχι με αυτό που είπε ο Νταλάρας. Καμιά συναυλία εδώ στα Βόρεια θα γίνει για την ΕΡΤ, λέει ο ακροατής. Μίλησε με τους εργαζόμενους και θα σου πούν αυτοί τι γίνεται. Κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί. Εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένια με συνέχεια του κάμπου, γιατί είχαν ανέβει την Κυριακή πάνω. Τα Λαός τώρα και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Γεια σας. Αλλά οι αγρότες, άστο να ακουστεί, μη διασπαστούν, μη πιαστούν κορόιδα και διασπαστούν. Αλλά μπορεί και ο κόσμος να κατέβει να τους συμπαρασταθεί. Γιατί ο κόσμος είναι πολύ πρόθυμος να συμπαρασταθεί. Χαίστηκε, παιδί μου. Χαίστηκε ο ένας για τον άλλον. Θα πάνε στους αγρότες. Πρέπει και ο κόσμος να ξυπνήσει, να πάει να συμπαρασταθεί εκεί, γιατί μόνο έτσι θα γίνει η επανάσταση. Το αν θα πιαστούν οι αγρότες κορόιδα είναι ένα άλλο θέμα. Το φοβάμαι πολύ, γιατί δεν θα είναι και πρώτη φορά. Γιατί οι αγρότες, αν πιάνονται κάτι τα τελευταία χρόνια, είναι κορόιδα. Γιατί και εγώ από αγροτική περιοχή είμαι και στο τέλος του βάζουν να πούμε εκεί τα φυτίλια και αρχινάνε εσύ έτσι, ο άλλος αλλιώς και του διασπάνε. Αν τυχόν και διασπαστούν τώρα. Ή τους πετάνε ένα τυράκι μπροστά, τσιμπάνε. Γεια σας, πάλι Πασόκ. Τους δίνουν πέντε φράγκα, του λέω θα σας κάνουμε έτσι και αλλιώς και το τσιμπάνε να μου, όπως είπες, και τελείωσε η δουλειά. Μεγαλύτερη ζημιά στον αγροτικό κόσμο από το σκανδαλίδι δεν πρέπει να έχει κάνει άνθρωπος. Μόνο σκανδαλίδι, δεν. Όχι μόνο, αλλά σου λέω. Τους είδα προχθές στη Λάρισα, στον μπλόκο. Έχουν τσιμπήσει όλοι με το σκανδαλίδι. Κατάλαβα εγώ. Πώς τους κορόιδεψε όλοι και τον πιστέψανε. Άξι τη μοίρα κι αυτή. Τέλος πάντων. Εδώ είναι ο Δημοκράτης, τον βρίζαν το Σαμαρά το 93 που τους έρχεται την κυβέρνηση και το ξαναψηφίσαν να τους σώσει τώρα. Πλάκα με κάνεις τώρα, ρε φίλε, τώρα τι να λέμε. Σκέψου τώρα ποιοι έχουν κυβερνήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και ποιους πιστέψαν οι αγρότες. Το Σκανδαλίδη, το Χατζηγάκι που νόμισαν ότι θα τους σώσει με εκείνα τα λεφτά που ήταν ένα Σεπτέμβρη ξαφνικά. Το Τζιτουρίδη. Δηλαδή πάρ τον ένα και χτύπα τον άλλον. Δεν έχει χειρότερο. Μετά απορούμε με τα χάλια των αγροτών. Άστο. Έλα, πες στο σημείο τώρα μαζικές λέγε στους αγρότες. Μην ξεχνάμε τη δεξιά αυτή τη βγαλανέ, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες. Δεν σου λέω οι άνθρωποι που είναι εκεί, τους σέβομαι και φαντάζομαι ότι θα είναι αριστεροί και αγωνιστές, γιατί είναι κυρίως και Θεσσαλοί. Αλλά από εκεί και πέρα, τι μας λέει τα παιδιά της πόλης και τα παιδιά της πόλης. Τα παιδιά της πόλης Νέα Ιωνία δώσαμε 40% στο ΣΥΡΙΖΑ, 10% στο ΚΚΕ και μόνο 20% στη Νέα Δημοκρατία. Και πολλές άλλες τέτοιες πόλεις όπως η Πετρούπολη, το Περιστέρι, εκεί κατακόθηκε η δεξιά και βγήκε η αριστερά. Άσε μας τώρα μόνο με τους αγρότες. Λοιπόν, έξαλλος. Ρε φίλε, εσύ θυμάσαι καλύτερα από μένα. Ποιος το είχε πει, αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούν τα διόδια του Μπόμπολα, ποιος θα γίνει φλόγα να φωτίσει στον κόσμο. Το θυμάσαι. Ποιος το είχε πει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αλλά βλέπουμε πια επιτέλους ένα φως στο τούνελ. Άρχισαν να καίγονται τα διόδια του Μπόμπολα. Άντε ρε παιδιά. Ελάτε κύριε Αποστόλη. Έλα καλέ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε παρακαλώ. Υπάρχει ένας σταθμός ο οποίος πάντα γίνεται κυβερνητικός με ένα μαγικό τρόπο. Όταν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, είναι Νέα Δημοκρατία. Όταν βγαίνει το Πασόκ, είναι Πασόκ. Μετά που θα βγει το ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ, βρασίδα συμπογραφή και ότι θα ξεβρακωθώ να βγω έξω. Άμα δεν γίνει έτσι. Λοιπόν, άμα... Άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Πρώτα είχα πρόσβαση σε αυτό το σταθμό. Μιλάω για το Sky. Ένα δημοκρατικό άλλο σταθμό. Α, ναι. Και έβγαινα. Μόλις εξελέγει. Εγώ σκέφτηκα δύο σταθμούς. Εσύ έλεγες και τον έναν. Κύριε Αποστόλη, μόλις εξελέγει γραμματέας στους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς Σπάρτης, ο κύριος πρωτοψάλτες και δευτεροψάλτες και όλο το σκυλολόι τους με βάλανε στα μαύρα τα κατάστοιχα. Δυστυχώς κόβουν μηνύματα, δεν εμφανίζουν τις γνώμες των άλλων ανθρώπων. Θέλουν να παρουσιάζουν μόνο τη δική τους αλήθεια. Αυτό όμως τους ενημερώνω ότι δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό που λέμε δημοκρατία. Πρέπει να ντρέπονται. Καλημέρα σας. Μπορώ να πω ένα ευχαριστώ σε ένα νοσοκομείο μέσω της εκπομπής. Σε δημόσιο. Δημόσιο, το Θριάσιο. Ναι. Τι τύπος μου κάνει, για πες. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω. Ένα ευχαριστώ για το κράξιμο που ρίξανε στον Άδων όταν πήγε. Να το πω και εγώ το ευχαριστώ. Τι έγινε εκεί. Κάτσε να το πω, ναι. Παρόλο το μνημόνιο και παρόλο αυτά που κάνει ο Άδωνης στους γιατρούς, το Θριάσιο, η β' παθολογική που νοσηλεύτηκε ο κουνιάδος μου ήταν οι γιατροί άψογοι. Το team όλο των νοσοκόμων και των κοριτσιών της καθαριότητας τα λοιπά ήταν άψογα. Παιδί μου, με τους γιατρούς δεν έχει κανείς τίποτα. Μια χαρά είναι. Η πολιτική ηγεσία είναι το πρόβλημα. Οι γιατροί μια χαρά σέβονται τον όρκο τους και με ανθρωπισμό λειτουργούν. Οι πολιτικές ηγεσίες είναι το πρόβλημα. Οι συγκεκριμένοι, οι μία αυτοί. Χάρη στην ευθυνηδησία των γιατρών. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Μπράβο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Προδότες, απατεώνες, αλήτες. Ο εχθρός του κατεστημένου είναι ο λαϊκός ορθόδοξος ερημός και ο αρχηγός του. Ο εχθρός. Εγώ δεν είμαι τιμωρός. Εραστής είμαι. Εραστής είμαι. Η Ελλάδα ανεβαίνει. Πάμε, ανεβαίνουμε. Πάμε, ανεβαίνουμε.